Tată ce mireasă bine, că noi venim după cine. Noi o merge pomenie, ce-om duce la cununie, la la da da da da la. Noi o merge pomenie, ce-om duce la cununie, la la da da da da la. Vremea-i tare frumoasă, mireasa nu-i păcătoasă. Soarele-i luminos, măi, mirile nu-i păcătos, la da da da da la. Soarele-i luminos, măi, mirile nu-i păcătos, la da da da da la. Cruză verge de pe coastă, frumoasă-i mireasa noastră. Cruză verge de pe dău, măi, ni la mire nu-i stă rău, la la da da da da la. Cruză verge de pe dău, măi, ni la mire nu-i stă rău, la la da da da da la. Băi sărașii ciobanii, cum beau apă cu pumnii, cum beau apă cu pumnii, mă la la. Băi sărașii ciobanii, cum beau apă cu pumnii, cum beau apă cu pumnii, mă la la. Cum beau apă cu pumnii și-s roșii ca bujonii, și-s roșii ca bujonii, mă la la. Cum beau apă cu pumnii și-s roșii ca bujonii, și-s roșii ca bujonii, mă la la. Hai mândruțo la oiță, să ce fafă curăriță, să ce fafă curăriță, la la. Hai mândruțo la oiță, să ce fafă curăriță, să ce fafă curăriță, la la. Să-ți dau râde, să-ți dau ca și gură de ciobănaș, și gură de ciobănaș, la la. Să-ți dau râde, să-ți dau ca și gură de ciobănaș, și gură de ciobănaș, la la. Ciobănașul de la oi nu doarme pe mușuroi, nu doarme pe mușuroi, la la. Ciobănașul de la oi nu doarme pe mușuroi, nu doarme pe mușuroi, la la. El doarme pe pirinuță, care acasă mulce mândruță, care acasă mulce mândruță, la la. El doarme pe pirinuță, care acasă mulce mândruță, care acasă mulce mândruță, la la. Iubițic muierea umblă, iubițic muierea umblă, banii cum drag să s-ajungă. Păi iubițic muierea umblă, iubițic muierea umblă, banii cum drag să s-ajungă. Eu-i câștig și ea îi strică, nu ne ajunge nici de pită, la la la. Eu-i câștig și ea îi strică, nu ne ajunge nici de pită, la la. Pădrughiță Pădurarul și Ana lui Pipiric. Lasă muiere dușmanii, lasă muiere dușmanii, că bărbatul face banii. Lasă muiere dușmanii, lasă muiere dușmanii, că bărbatul face banii. Dacă asculti mândru de lume, nu mai vezi bani de la mine, la la la. Dacă asculti mândru de lume, nu mai vezi bani de la mine, la la la. Iar-mi izbeat, mă, iar-mi beau, iar-mi izbeat, iar-mi scâine turbat, la la la la la. Iar-mi beau, iar-mi izbeat, mă, iar-mi beau, iar-mi izbeat, iar-mi scâine turbat, la la la la la. Lasă-mă mândruță-n casă, ca pară ploaie de varză, la la la la. Lasă-mă muieri-n casă, ca pară plouă de varză, la la. Lasă-mă muieri-n casă, ca pară plouă de varză, la la la. Lasă-mă muieri-n casă, ca pară plouă de varză, la la la.